egész nap szobrost áll a parton. Vártak, hogy elindul a nagy hajó. Emléket megőrzöm, de kár, hogy elrepült a vakáció. Arrivederci, arrivederci, csak ennyit szóltál. Arrivederci, amore. Arrivederci, amore. Spagettit ettünk lenn a strandon, közben várt egy Alfa Romeo. Giulia azul.